Látszott soha néha. Nem láttam még új székeket. Sokat változott a szobat. Na, nézd meg a tatánat, mit tartom, hogy mi van ki. Hát az ólat, hogy hogy csinálod. Csinálod. Az a jó, hogyha van megyek. Nem így van. nem betonozol még. Rekkene betonozol. Mit akartál vihaskát? Semmi, csak az alap már. Éppen oda van a szögelve. Ide kell nyomni. Ezt a krót lébb raktam. Nem, modell, nem lehet mozgatni. És lehet, nem mozgatni. Nem mondja. Látom, mozgat. Lejjebb lehet, és akkor öntem. De még kábel elrakni, mert mindig vastagon van. Mindig sok kábel, nem? Hát már nem látom, milyen vastagon van, de mégis főtölt. Ezt szépen le tudjuk simítani erre. Betont, rá is már van felejtve. Rá kell rakni a betont. Nem? Vagy simítani kell még rajta. Mit mondasz? Mert tele van beton darabokkal. Tele van, azt mondom. No, hát ezt csak... Rá kell önteni a talicskát is, mert esélytani is el van felejtve. Betű kell lenni. Szerintem, fúzsért. És már ne is van. Mi csináltad ezt ilyen magasra? Hát hogy bírt így beönteni neki? Ez nem jól van. Hát nincs olyan szétszedni. Mi? Oda lesz szögelben is szét kellően szétszedni. De szét lebrom verni ezt a malacoknak. Hát nekem mindegy. Ha nem kell, malacok vannak, akkor egyet leveszek itt. Nem fogom ezt az egyet szépen is leszögelem itt. Nem lesz rajtad az egy darab. Ilyen ennyi már, csak a beton hiányzik ennek. Oda még a másik alá is már van felállítva az egész. Már össze van. Ezek egy kicsit brutozni, és a megvan. Disznó. Le kell menteni beton. Sehova nem akarom, azt rájöttem, hogy nem kell. Azok azt mondtam, hogy oda akarom rakni, de aztán rájöttem, hogy nem kell. Fölösleges, hogy ott van. Aztán elkezdtem gondolkodni. Találtam ilyen fákat, látod, oda beékeltem, amik voltak. Ilyen találgattam, ilyen kemény fák vannak ott. Hát kemény fák, nyomul egy szóval. Kemény fákat oda beékeltem. Na, azt mondom, de... Hogy fogjátom akár a földbe. Azt mondom, hogy mit szüvételünk össze, elfogjon a benzin, hát nem romlik a benzin. Hát viszont... Van ilyen régi fa darabok alatt. Hát jó, meg is kell jól, hogy jó helyen van, jó nagy. De most lesz az olcsó boltba. Majd az olcsó boltba lesz menni. Nézd meg a Minden igaz, akkor máma kapták meg a 10 éve, meg az olcsó folyik. Emetek 20, meg hagyná lesz a rabja. Máma kapták meg azt. Az pálcikás, ugye? Igen, az elméletileg pálcikás. Annyiba kerül 25, meg hagyná a rabja, az közön. Ez vaníliás. Azt nem értem, amikor ott volt, hozhatott volna kettő, még két ilyen csomagot. De nem is hív föl, hogy anyám megvegyem. Hallod, hogy tavaly, na kóstoljunk meg, anya, ha jó-e vagy. Mi azt mondtam? Na, igazolom. Szerintem én nyílik az abban neki. Milyen lehet a tárolytól, mert papa is tartik. Ja. Csak mondta, neki csak is kell meg. Nem vagy. De vaníliát, vaníliát. Azt én is akarom meg, mint a tojás meg. Majd estére folytatom. Nézd, hogy mi van. Még sok minden kipirpakolom, de nem érek oda. Ha én csinálom, akkor bent nem bírom csinálni. Mutatnám, hogy mi van kint, de azt mondta, hogy... Nem megyek. Hogy nézzék, ott a kis kakasom, a milyen kövér döte. Nincs neki nagy lába, de nagy. Most mi nem mindek ide? Rossz időt éreznek azért. Az egy paradicsom van csak. De van itt még egy, majd azt is oda akarom tenni. Nem kint vannak a többiek, ki jössz, megnézi? Hát, hogy mi akar, nem akar kijönni. Ti mi máma? Mi hozzátok, hogy siettek? A lámpáid. Kinek a két kiét, ja. És az a melegítős végülje, meg a, az a, amiben bele tud szavazni, meg konnektor hagyulni. Az is ott van. Nálatok? Uh-huh. Azt akkor kinek beállott venni. Uh-huh. Azt akkor, hogy hát nem eszed meg. Akar enni a macskát is. Mentem fél ötkölyött utána. De így néz a... Ez sámos volt. Úgy figyel valakit, hogy jön-e valami, vagy van-e valami. Úgy tud nézni a mama. Megküldenik itt. Mekkora a búzád? Hát nézd meg! Hát mondd meg! Nézd meg, hát itt vagy, meg kiszaladt, megnézed. Nagyobb a bótinál. Nagyobb a zsáki. Nagyobb, nagyobb, amit ti adtál abba a... Más fajta volt, azért. Amit adtál, nem a bóti. Azt nézzük ki, mink is a mamára, hogy... Tavaly előtt így. Meg az, hogy egyébként érjük el a szájnak alá száll. El is körülbelül. A szóval elégérő is így. Tavaly előtt így. Ám az nagyobb. Amit te adtál magod, a te magod. Az nagyon. Uh-huh. Ez a kis ott van, nézd meg. Nagyon kép volt. A zsáki, a zsákban, ami volt buta, az kisebb itten. Azon belül az mindig nagyobb. Nem, amit te adtál magod, az a nagyobb. Ami nem, mert beporikánozva az. Amit te adtál, te magod. Az is szálló. Aha. Igen. Na, hát az a nagyobb. Igen, amit a bentről a bódbú hozta, az a kisebb. Hát mindig ezt mondtam. Hát ezt majd én még. Amit te adtál magad, a benti az istállói mag, szebb is, valahogy más a fajta is, vagy mit tudom én miért. Más a kalász. De sokkal másabb. Ha rajta kalász, de nem, más is. Lehet, hogy átosítani benne, mint a tiédbe. Sokkal. Nem vettem meg a látot. Tudja, hogy őnek az nem jó. Hát meg akartam mutatni a kürtjémet, de nem vettek ide. Van kicsit? Nem, hát nagyobb. Jó, hát azt látok már valamit. Hogy na milyen nagy a kakasom, azt tudtál ezt ide hajtanom. Nem kell azt hajtanom. De mutál, meg kell, hogy mutassák. Nem tudom, hogy jönnek elő a kakassai. Várjálod, majd megnézik. Hát? Valami ott már megnézzük mekkora. Hol vagytok? A kis zsacskát megeszi. Hol? Kicsi pici! Hol vagy? Attila, hogyha ilyenre rátudsz, küldezés nélkül, semmi nélkül, kevenni három, vegyél két dobozat. Kettő háromat, oké. Jó. Hát lehet, hogy lenni fog. Egészen jövő hónap első hétig akciókban. Mindig körleked. Ja. Csak azon csodálkozok, hogy te nap nézszem. Nem olyan nagyon rágultál a fél, mint a nem. Hát még én is elbírom rágulni. Azt, amit meg valami előttől spéttetik, az a barna domoló. Nem bírom rá. Megkaptok én, ha ilyenek vagytok. Húzzál! Ez a kicsi. A másik a pici. De kökös nem bírom előre hagyni, de lesznénk, én jövök kifelé, úgy szaladnak elébe. Olyan éhesse. Ez az én kicsit, látod? Ő a kicsit. Látod? Ezt tojás, nagy tojás, van. Nem, a pici tojja. Az a pici trutyúk, mert ez a kicsike. Ez a mamánál volt kicsi. Ez az én csirkén volt. Akkor mindig a mama beszélget, de azóta is odajön, és akkor beszélgetik, és akkor mondja, mondja. Mondtam, az észnak akár tyúkot, tehát mondja. Ez tyúkocska lett. Jó nagy a takás. Látod? Mi van? Mi van nálad, mindjárt megnézlek. De olyan szilíd ez is, mint ami. Ugye? Nem. Ez te fajtád, nem a mi fajtád. Hogy tetszik? De elég nagyra nőtt ahhoz képest, nem hibrid. Elég nagy tyúk, nem? Igen, nagy tyúkocska. De nem vadorzó hangulat. Hát, hogy nem akar ide jönni megmutatni magát. Én úgy tudta adni poénkes, akkora hasa van neki, vagy mellehúsa, vagy hogy mondjam. Jaj, mondják. Ágrász szemes van a fia. Egy srác. Amit te veled vettünk. Az elég? Hát, nem tudom. Hát a pokő minden. Hát, jó van. Egy a három hókőre tenni távol. Hát rendesen erősebb tudok csinálni. A kő akkor még bennünk. Hát tudod, mikor vettük veled a mezetet is, meg a szemenket is. De egy egyhez rakok háromat. Akkor. Három, hogy is, három kanálhoz rakok egyet. Egyszer nem megy három sodder az ő életet. Hogy ide szállj nekem? Na, azt mondtad? Három lapát, egy lapát. Nincs már ki, ha látod, hogy el akar menni. Hú, azt mondja, megyek! Ott van az a kö... Hát most nem tudom, hogy mi lesz a feladikon, mert már majd csak megindul, ugye? El van helyre volt a fa. Nincs az ilyen, csak oda... Az, amit vettem, százináros paradicsom, látod? Ez jó fajta. A masszat 41-eket tegnap kiütettem, meg a másik még maradt, meg azt is ki akarom ütetni. Na, mit szólsz nekünk? Melyik a jobb? Ez jó, ez a fagyi is, nem? Ennyi pénz nagyon megér. Csak az Attila néha csinálni áll a költségeket, mert... Lehet, hogy kapni fognak biztosan. Az 27 dinár, 80 dinárba kerül parak, hogy. Mert nem az, hogy sírják, abban, mintha több csokoládé lett volna. A végén úgy csak íz van neki az egész. Mert csak is volt neki, ahogy is a tőcsére, keményebb volt. Más volt a tőcsérpartály, nem? Kemény volt, nem? Kemény volt. Nyelv volt még? Szerintem jobb volt, nem? Meg két ízű volt, ez meg csak egy íz. Semmi. Te otthon vagy már? Vagy én is majd nem sokkal indok, az asszonynak el kell minden 50 darab tojás. Annak a szervnek. Ha már jöttél menni? Egy-kettő körül jöjjek oda. Hát jó, van akkor megpróbálok, akkor egy-kettő megyek amoda. De most máma akarsz betonozni? Jó. Birok máma is vagy, nem máma? Vagy nem bírok. Betonozni? Egy kérdezet? Hónapon átbennem kínálkozni, majd győr vagyok imádni. Hónap kellene kell. Hónap, akkor egy kérdezet. Vagy akkor Tata legalább nézi, hogy ott egybe legyenek, mint ja. Rendbe legyenek. Majd akkor. Azért van mit csinálgatnom, ugye? Ha nem tudom menni a fákról színálkozni, akkor majd így. Jó. Hát ehhez mondta is, hogy fognak komolyabban, mert ezek a internetet, amikor többet tökre mennek. Igen, akkor tegnap átítettem a két nagy muskányimat, hogy az is olyan. Több, mint vele. Hát ez egyik ne látod, egy kilenc barna volt. Mert fel a barna volt. Ez már három, hogy hány év buta itt van-e. De szép, nem? Van egy újra, hogy nem végje fel. Volna is mit csinálni. Hát de kint is van. A kintű első. Látod már akkor nem megműkülni, volna menjed. Ja. Mert biztos dolgozni. Dolgozni. Megígyene neked. Magad egy átüzetgetik, ahogy bírom. Ezeket is átüzetem a vadélemény szákat is át. Milyen könnyen a üvél? Lehúzzák a macskát. Mit? Mondja fel, akkor olyan könnyen a üvél kukorica virányt, hogy lehúzzák a kukát. Hát ez megfagyasztott, nem volt időm megállítani a kukát. Lefagyasztott. Olyan hidegen volt, hát van. Itt jó, hogy fűzött már, hogy kivegyen a fát. Itt nem elműködött a fát. Ennyi füge van. Ja, szeret. Kell locsolni ezt a fát is, hogy tápoljunk a talán ki. Rengeteg. Akkor elviszem a kata betetteni helyét, hogy végig dolgozik. Már mondjuk. Délelőtt? Délelőtt. Akkor oda is még két óra. A brick. A jó kis brick. Ez az. És aztán meg. Még a ferit. Az is dolog. Hogy még egy két ütél tejet ma. Ne adjál, csak figyeljétek el! Nyugodt! Ha nem, csak megyen nálatok egyet. Már rünk még a szalacinnál, meg egy üvegén. Látod, Edith, megjelenik és itt felejtjük el. Na, csak az a szürke. Nem a szürke, az most. Na, itt. Majd megyek, ami a kinemtőt áll, jó? Egy, kettő. Macskát! Na, sziasztok! Szia! Szia! Thank you. és a macska.